الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ده سورة النحل دي سوار لسما سپارا دا آیت نمبر 66 شپکش پیتم نمبر آیات دی. دو نوعی ختم شوی سورت اول سر کی مونگا ویلیو چی دا سورت پدی کی نوعی بیانی اقسام دی. اول نوعی لشوی و بیا دویما پدی دویما کی دا بیان شو چه هر شی اغا الله تا ده منقاد ملائک ده او که انسان هر شی چه کیگی نو دا پا حکم ده میرمان که اغا جنکی دی و کالکان نو ترازی و صاف و فیصلو ده پاک سبحان. وزده ده زین تا ذکر کئی چه مبارک فی کل شین هو الله هر شیز کی برکت چون کے آغا اللہ تعالی دے برکتی ذات آغا یو اللہ رب العزت وگنا و تبارک اسمو کا لاستان نم برکتی دے تا موے بندہ تا جتا برکتی سڑے مبارک چا باندی دا اللہ برکتو نوشی نو دا مبارک شو. وَسْفَرْمَئِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً بشکشتے ستاسو دفر خاما خاف ڈنگرو کی عبرتو نسقیکم مما فی بطونی مونگسکو فتاسو باندی اغجدی فخیٹو ددیگی من بین فرسن فمین دغشانو کی ودمن او دوینی کی لبنن اغشودو خالصا صفا سترا سائغا للشاربین دا پاسان باندی تیری دن کی دی دفار دسکن کم. وسکیو سڑے فل پٹی تا اوزی بہر تا لڑشی دا اوگوری پٹی کے چر تا پچی بیزی کڑی دی یا غشان کڑی دی دا باور شي گاونډي پسي دا د دی هغه بيزر اغلي د کنه دا غډه راغلي د زما پټي کې پچی کړی دي زما پټي خوړره دي دا دا پیجنی چې دی پټي ته د دی پلاني سړی دا غډه بيزر اغلي دا بدبخت دې تم لږ سوچ وکا چې دا سین را روان دي دا د کم ځای نه راغلي دي دا باران را وریږي دا د کم ځای نه را وریږي دا خیسته خیسته شنشنه بودی چی را زرغونیگی دا دا کم طرف نرا زرغونیگی دا بغیر ستن و اسمان چی ولال ده دا چاود را ولی ده دغی تا هم دا اللہ کائنات تا سوچ کوا دغی تا هم سوچ وکا وزده دی زینا ماو تا تا ذکر کهی چی دا سوارلسن نمبر دلین ده چی اغا سارو تا اگورا دنگرو تا اگورا باقی که لی عبرت پروت تی دا غینا عبرت واخلا چیو گورا آقا واخه خوری بل طرف تا بوتاوی خوڑنی دا او تا تا سپاس و تراس پین شودو بحر تراو باسی در رب دی کارخانی تا دی سوچر تا کڑی دی مل بینی فرسین فمن د غشانو کی و دمن او د وینی کی لبنن د شود دی فیدی خالصن خالص سائغا فاسان باندی تیری دن کی دیل شاربین د فرد اسکن کم و خیخ و لیدی دغا می دی تلالشی حل دی می دا اغا داغا واخه پاخه کین اغا میده کرشی وشیان تیلارشی کتل ری تا کل موت کودشی وینا اغا زده تلارشی اغا بیا پا بدن که تقسیمیگی بیا چی جگر ده اغا جگر اغا داغا شوده سپاکی دا بیا ولانزی تلیگیم نو بیا داسی شوده دا غلانزی نروزی چه غد تک سپندی سا خالصا سفا ستردی سایغا ای المرور سار المرور دیر پسان بندی تیری دانا چی تا تا پکی کمر راغی یا سجاسی شیده چی تی بغا خونو بندی اغا اشخون پیوخی ننا اشخون تزروت نشتا دی داریک مرئی کی تیری دیر پسان بندی سائغل شاربین اغا تیری دن کی دی دیر پسان بندی دفار دست کن کم او گورا لاندی غشان دی دا پاسا تک سپین شود دی او دا غی دا پاسا تک سروی ندام دا درب دی قدرتنا یو پوٹے وی نشودو کی نرازی نب غشانو بدبورا دی سفا سترا دا درب دا کرخانا چی خوڑلی دی واخو بل طرف تسکلی دی اوبو یو طرف تا دی غشان بل طرف تا دی شودو بوتاوی خوڑلی دا چی دا غیرن تک زیرده بل طرف تا واخی خوڑلی دی جا غشن دی کلی خوڑلی دی غشن دی چوکر بره خوڑلی دا غخلی او بل طرف تا او گورا چی سپا ستر شودو دا غکرخانا زما استا درب اغا درب قدرتو ندی تپا سپا تک سپین ستر شود بحر تراوزی دانشت دی چی دا غشانو بدبو فکی دا دانشت دی چی دا کلو چوکر خون فکی دی دانشت دی چی غوین سروال فکی دی سپا ستر سپا سترا تک سپین شود بحر ترازی دا زما استا درب قدرتو ندی سنگ چی زما استا رب موتال دا کرخانا فیدا کری دا سپا سترا شود موتال را کئی دا شانتی تخفل رب اغا پاک و صاف و گنا دا شرکیاتونا اغا وحد اولا شریک ذات و گنا دین سپا سترا و گنا پا دین کی چرتا بدات پیدا نکی سنگ چی پدی شودو کی داغ غشانو ملاوٹ نشت دی دوین ملاوٹ نشت دی داغ شانتی دین اسلام اغا صفا ستر دین دی اغا قرآن و سنت چرت بدات پکی او زینکی ورن بداتی بشی کنچی دغه شوده اوس کې دا دعا وایا اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه الله برکت را لږی واچوا او دا مولا زیاد کا بخاری شریف کی حدیث راغلی دی روټی اوخري هغه د فارنده وای اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه الله خیرون برکتونه را لپکی واچوا د دین غره خراق مولا راکا نو دا دی کارون والا اغی والا دی چاگا وحده لا شریک ذات دی اغا داسی کارخانه دا چی دننا بچه جوڑیگی تصویر جوڑیگی دا غوا بچه دی دا میخی بچه دی اکثر زنان خپل بچی تا قارشی زوی تاوی سنده وی تلک پازا دی زینا سنده خلیل دی را وستیو لور تاوی میخی نو ته دې توای چې دا میخه شو نو ته دا میخي مور شوی دا دې مور ته نو دا تابه دا میخه راولی دا سنده شو نو دا جسته میخه موری نو دا ندی پکار دنگر انسان لاله اشرف المخلوق نو ورکڑه خیستا شکل صورت ولا الله رب العزت ورکڑه دی دا سی کارخانه دا چې بایی دا ننا بچه جوڑی گی آقا که انسان تا اوگوری آقا که حیوان تا اوگوری دا نه چې غرزا جوړه ده او سټاکی او درزا غربانه نه کارخانه روانه ده اغل تی غر تم زی واخم خوری بی تم رازی و بمس کی ال تی دانه نه کار شروع ده تصویر جوڑی گی لغا شانتی زنانه حمل پیدا کی گی دانه چی کارخانه کی بچه شروع ده دل تسم لنانا اغا کارو نم کئی ال تی چیم پخی روٹی ام پخی التا غشیانم تفی غام را لشی خو التی دنن کارخانه کی کار شروع دی دا زما استاد رب قدرت دی بل وګورا تصویر چی او سڑه جوڑه اغا دا وګونه بچ کئی زما استاد رب آغا ذات دی چی اغا پاو بو کی دنن اغا تصویر جوڑه مور تا دا پتا نشت دی چی دنن اس شروع دی پلار تا پتا نشت دی دا زماستا درب قدرتو ندی نو آغا دا سی کرخانه دا چی آغا صفاسو ترشو دا موتا لرکی خالیسن تکسپین خالیسن خالیس صائب اللی شاربین دا اصان سرتی ریدون کی دی دا فارد اس کن کم ومن سمرات النخيلي او دغمئونا دكجرنا والأعناب دانگرنا تتخذون منه سكرا تاسو جوڑا ویدغینا سرکان سکرن یا سرکا یا اغا جست مراد دی چا غد دی انگرو نوزی اغد دی قسم قسم میو نوزی دا دا برا سر اولا گوا برا اول نسخی کو منگا پتا سو مندس کونو منو سکارا دا دینا اغا سرکا اغا جوس عصیر هر قسم دا سکلو والا شیزو سکارا دا غا خوشالی سامان چی تیپا مزا مزا باندس کی ورزقن حسانا او خیستا رزق او چی لگ دی سار کو سکرن نو بیاتی دنشی والا سی جوڑی گی بیاتی دنشی والا سی جنو جوڑی گی نو آغا بیا حرام دی یا کت دا سکرن نا نشا واخلی جوڑوی تاسو دینا دنشی سی جنو دا هم بایی دن دا زکا مکم و کرمی والا دا صورت دی مکم و کرمی کی التی حلالو شراب سکل حلالو بیا روستا آیاتون راغلل سور بقره آیت نمبر 219 یسالونک عن الخمر بیا سور مائده کی آیات راغه دا شرابو حرمت ثابت شو نو دا بی پتق زی سرا منسوخ دی او کنی منسوخ کی نو هم دا دین مراد اغا سرکدا اغا جوس دی چی دنگورو نوزی دا کور نوزی دا غشان دا نار نوزی دا مالتی نوزی دا دین هر قسم جستی مراد دی او دا ذکرکی تفسیر قرطبی جساس احکام القرآن معارف القرآن وی دا دین مراد اغا جستی ورزقا حسنا او خيستر دقن في ذلك بشك بديك لا آية خمق نخدي لقوم يعقلون دفر دا قوم شغا عقل لري ووحى ربك إلى النخل او منغ وهي كردا منغ إلهام وقو منغ إلقاء وكرام ربك ربستا إلهام وكو إلقاء وكرا ربستا إلى النخل مچيتا أن اتخذي من الجبال چی جوڑوا دا غروننا بيوتا كورنا ومن الشجر او پونوكي ومن ما يعرشون وجد خلق جوڑي سفرنا دين پدی کې تخفل ځان لا کورونه جوړوا واوها ربوکا وحی کړی دا رب ستا مچیتا سمتب چې جبریل امین راغی وحی ورته وکړه نانا څومره مخلوق چې دی بغیر د انسان نه دیتا وحی نه ده دا القا ده د الله د طرف نه دا نه چتوی چدا دا زنی زنی حیوانات دا علم الغیب دی لکه زنی قمقلان وی گورا وی دی چرگی تا دا علم الغیب دی کنا سنگا لکا شلو را دی پرشی وی دا اقپلا مخوکاندی تا ورنیزی که ما تای چرگوڑی تیار دی دانا نا وی دا علم الغیب دا کنا نا نا دا شیطانگر دی دا تا شیطان القا وکڑا دی چرگی تا اللہ پس لکی دا چه ولی دی القای ور تا کڑی دا چه دمرا مدباد پا دی اندکی بچه تیاری گی و دا رو باسا دا القا دی زن ورو تا شوی دا او دی مچه بارکی و اوحا ربکا دا وحی لپس راغی دا دا دی وجی نراغی چه پا نسبت دا نور زن ورو اللہ دی تا سمج دیر ور کڑی دی دی گبین والا دی مچوتانو زکوی و اوحا ربو کام القا کری دا ربستا الى النخل مچیتام ان اتخیزی من الجبال چی جوڑوا کورونا جوڑوا دا غرونونا بیوتا کورونا دا دی کور دا سی کور دی چغگور مسدس دی مربع مستطیل ندی اغا مسدس شکل کی دی کنن سبا دیر الکان انجینیرین کئی خود دغی مچی اغا انجینیرین تنرسی اغا مسدس شکل والا کورو نجوڑی ادا دی زان لیو حکومت دی یو بکی ملکہ داغی تا قراقور ورطوی قراقور ورطوی کنا میرے سیباؤں اغا دی طول مشر ملکه دا اغی دا دی نورو پا نسبت باندی دا اغی اغا جسم لگ غٹ یا غلق غٹی او طول دا اغی خبر منی اغوی چی پاسی نو طولی روانی اغوی چی کی نی نو طولی بیا ناستی دیتا وی دا اللہ قدرتنا اعطا کل شین خلقهو سمح دا دا گبین جوڑی او بدی کی شفا دا او دا دی چی کم محل وقو دی اغا زیو سی دوالا اغا دیر سپا سترا دا نا چی کم زی کی لگیا دی حالتی دا نباتی کی کم زی کی بدگو دا کم زی کی ساروی دی اغا زی کی دا نباتی کی دا دیر سپا سترا زی کی پاتی کی سپا سپا گلان خوری دا دا دی ریٹی دا پا دی کی قسم قسم طبقات دی زینی ور پکی دی چگا زی گولونا بخوری سپا گولان اغا بخوری و رازی و بیردا زینی پکیدی چه اغا دا بچو حفاظت کئی زینی پکیدی چه اغا سیکورٹی والا دی آرمی والا دی او دا تقریبا دا چه کورونا جوڑی نو دا 1000 نا تر 20000 پوری کورونا دا جوڑی او دا دی تعمیر والا بننا چه وطوی بناگان پکی جدا دی عامیران لیبر پکی جدا دی اغی دا گبین نجوڑی اغی دا غڑی اٹی دا او بہر سیکورٹی والا والا غی دی چکل رائشی ارم چی گوری خفی والا چکی خلو والا گوری اسا بدبود گوشانو بندی چرتا ناستا نئی اغا گوری چی کمی لکپا بدبود زیباندی ناستای چرتا گنگت دو که کڑی یا چرتا مچ دو که کڑی دا مچ دا کار دی چی دا پا گندا غلو بندی کینی بچیم پا دا غی کی راوڑی پستا سوٹا گوری باغا بانی مچائی سپا سو تر گل گوری باغا باندی کینی انسانانو کی مردارانو نشتی اغم دا دقا گنگوٹ گونتی مثالی دی نو دا گوری چی کما مچائی پا غلط زیماندی ناستاوا دا لالشی چی گوری دیوالا ونیسی وی دا گریب تارکی لالشی ملکی تاوی بایی داسی او کس را غلی دیو پا غلط گلانو باندی ناستی ملما چی رازی اغم پرا چی کب کئی نو آغا ورطاوی یالا ونیسی خپی والا ونیسی او دا وش لوی پا من باندی بیا جلاد داغی دا پارا زان لا ریمان والا زان لدی اگر او غاڑی سکورو دیوالا استاسو کار صرف نیول دی کتابون والا دا ذکر کری دی نو آغا بیا وش لی ختمی کیا نفری دی گورا دا با گوری دا دی مچو دا وزری پرتی دا دی اکثر پا دی غارونو کی دا از دقا مچی تس نسکری دا دا دی آغا زان لا حکومت دی سنگا چی دی کن نفری دی تم دا غشان دی آغا حیوان نای برت والا چی دین کی چرتا ملاوٹ ونه کی چرتا گن بدعات پا کی رانا نباسی نلوی چی جوڑوی کورونا دا غرونونا ومن الشجری او دا ونونا ومن ما یعرشون او آغا چی جوڑی دا خلق دا سفرونونا فاغی کم لارشی دا لکورونا جوڑوی لارشی زیو گوری چی زی کل سفا دی راشی مشر ملکی سر سلاوی کی اغوی زما دا کور گورما چی سیونو بیا بادر وکم دیسی مزای نو چی کل آغا لارشی آغا زیو گوری چی زی خوکشین وی رازی بچو رازی یو هم دا دی لائن نبهر نشید دی دا بلکل پا گول دا ایرک روانی سپیڈ انتہائی تیز دی وس دا مسئلہ چی دا لعاب دی و کپوزلات دی دا دا دی شاعتا لکی نداوزی او کنا دا دا خلی نگا بینانو جی دا دا خلی دا غدی خوراک دی او کدا دا لکی والا دی علماء کرام اختلاف دی ارتا تالی سیاه ابن بطوتا آغا دا سی چلو گورت تجربه کولا شیشی والا بوتلی کی خودو مچی راغلا کوره خو خوک شو بایی دیر بهترین کور دی رازه ولا خو مچر ملکی دی جیادر ورگو آقیوی چی بایی دی که خو کور دیر مزیدار دی خو بی پردی دی بار نخکاری ویل حالا تعمیر والا راغلا زر در خط و تا پایی کوره پت کو بی پکی دانن کورو نشروع کلو نو دا آقی تا بیا پتا ونه لگی دا خونن سبا سرچ دیر شوی دی کلچو یوٹوب کی ورکی من این یخورج آسل نتا تا براوالی گبین دا خلینا دا مچه دا خلینا گبین زی پا خلی که گبینان دی و پا لکی که زهر دی دا شپن وی دا ننه ناس که سر علماء محققین اقا دا غزی کر که شپن وی او دا دی دا خلینا دا گبین بارتوی دا غی دا خلین لغی دی دا انتخیدی من الجبال جوڑو دا غرونو نابو یوتن کورونا و من الشجری او دا غا ونی دا ونونا و من ما یعرشون او آغا چی دا خلا سفرون جوڑی گورا تب ویچی علکه دمر خیستا شده خیستا که بین ماو تال را کئی نو بیا ولی دا چی چل کئی دا زهر ور پکی ولی دی دا دا دی دا فارا ماو تا تخیی او سڑه کافر دی مشرک دی خدا غی نبا مسلمان پیدا شی تک دا گبینان دیر خیست دی خلقی که زهر غم دی نبی علیه صلاة و سلام آغا مشرکانو پا کانو اشتی و طعیف و علاق و بچی تی پیدا شو آغین لوی لوی صحابه کرام جور شو ومی ما یارشون آغا جی سپرون جوڑی دا خلق و پفیش او سم کولی من کلی سمرات او بیا مرتا حکم کرد جی خورد هر قسم میوونا فصلو کی سو بولا او زپ لار باندی زپ اخفل لار باندی رب بی کی فصلو کی سو بولا زیف لارو رب بی کی در اخفل زلولن فخالات دا تبیداری کی دلا ذکر کوئی مطیعتن و منقادن دلا پتا بیداری باندی زام یا دا زلولن چغلاری تازو تا برابر کرشوی دی یخرجو من بطونی ها او در اوزید دی دخیتو نام ادیگی دا کمال دی چی دا دیر دریزی و سپیڈ انتہائی چیز دی کله یو ځای ته لاړ شي ګلان وخوري نو بیا دا راشي دته بیا ګوره دا نیغ اوچتېږي برابره لاړ شي خپل ځای چکي وینې بیا راکته شي لوکیشن برابر کې بیا ډاری خپل کور ته ځي مختلفا الوانه او مختلف دي رنگونه د دي فيه شفاء للناس فدي کې شفاء د فرد خلقو خېټه نرمي د شانتي خېټه دي خراب شي هغه فضلا هغه فاسد ماده ته وباسي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وې د سترګو د خوګې دوه د فارا ډېر بهترین اعلان دی او په خپل استعمال ولې سلای باندې بلغم د چای ناغه د فارا دې رشي باندې نبی سلام تا صحابې راغی ورور می بیمار دی او هغه ورور بی میبار دی سینه خرابه دا وی گبین دی اخری بیا راغی وی اغا خو خرابه شو وی نورم دی اخری اغا پاسی دا ماده دا غی نیستلا نو مختلفن الوان و مختلف دی رنگون دا غی فیه شفاء للناس دری قسم ما چای دی یو تک سپینی شبان زوانی وڑی وڑی دویم دی لگی درمیانا زیڑی زیڑی او دریم تک سری غٹی ما چای دی د دې سپینو وړو مچونا هغه غبینو زی چې هغه تک سپین غبین دی او ورپسې چې کوم دی زیړی دا غینه دی چې زیړ غونتی غبینو زی هغه دې تکې سری هغه دا اکثر بیری خوري غرکنډي دا چې دونه خوې دا غبین ډیر قیمتي دی هغه ګران هم دی دا ټول نه بیکار غبین هغه دا هغه مچو دی چې هغه شوتل خوري ادین علاوه د بیری والا غبین هغه ډیر بهترین غبین دی مختلفن الوان او مختلف دی رنگونه ده دی فی شفاء للناس بلې شفاء ده لپاره د خلقو ان فی ذالک مشک بدې کلایت خامخ نقری لقوم یتفکرون ده لپاره د قوم چې هغه سوچ او فکر کوي بیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً بِشَكَ اسْتَاسُ دَفَارَ فَدَنْغُرُ كِي خَامَ خَيْبْرَةُ نُسْخِيكُمْ مُنْغَسْكَوْ بَتَا سُبَانْ لِي مِمَّا فِي بُتُونِي اَغَا چِدِي بَخِيْتُ دَدِي كِي مِلْ بَيْنِ فَرْسِنْ فَمِنْ دَغُشَانُ كِي وَدَمِنْ أَوْ دَوِنِي كِي لَبَنًا خَالِصًا شَوْدُ خَالِص سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ فَسَانَ بَنْ لِتِرِيْكِي دَفَارَ دَسْكُنْكُ وَمِنْ ثمرات النخيل او دغمونا بعضی دغمونا و بعضی دغمونا النخيل لگجرنا والعناب دنگرنا تتخذون منه سکرا تاسو جوڑوی دغینا دسکلو چیزونا و رزقا حسنا و خیست رزقا ان فی ذالک لآیا بشک بدی کی خامخا نقید قدرتی لقوم یاقلون دفارد آقوم چغا اقل لری و اوحا ربکا منگا وحی کردا الهامو کو ربکا ربستا الان نخلی یا القاو ربستا ما چیتا ان اتخیذی من الجبال چی جوڑوی دا غرونونا بیوتن کورونا و من الشجری او دا ونونا و من ما یعرشون او اغا چی دا خلق سپرون جوڑی اغا چی جوڑی دا خلق سبا کی دیشی سا تقاضا دا درس با سبا چوٹی ثم كلي من كل الثمرات او بیا قری با بیا وتداو کم کړه دې چې قری من كل الثمرات بازی هر قسمه می ونا فصلو کی سبولا او زی پلارو ربی کی در خپل زولن فتبی داری باندې یادا چې دلاری برابر کړه شی برابر کړه شی دې تاسو ته نرمی دی آسانی دی خدا مانا بہترین دا فصلو کی سبولا زی پلارو ربی کی در اخفل زلولن پتا بیداری باندی یخورو جمیم بطونی آراؤزی دی دخیتونا شراب مختلفن اغسکاک مختلف الوانو شراب اغسکاک مختلفن الوانو چی مختلف دی رنگو نداغی فیه شفاء اللہ للناس فديكي شفاء دا دفار دا خلقو إن في ذلك بشك فديكي لآية خمخ نخدا لقوم يتفكرون دفار دا قوم جغسو چو فكر كي